uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet wil een maximumprijs invoeren voor energieverbruik. Ze willen het verbruik van gas en stroom van een gemiddeld gezin aanhouden en daar een lager tarief voor hanteren. Volgens Haagse bronnen hebben het kabinet en de coalitiepartijen het daar vanmiddag over gehad in Den Haag. Het plan moet op 1 november ingaan en de bedoeling is om het overmorgen op Prinsjesdag te presenteren. Of dat kan, hangt ook af van de energiebedrijven. De vraag is of zij de regeling snel kunnen uitvoeren. Energieminister Jetten was vanmiddag niet bij het overleg, maar gaf een lezing in Amsterdam. Hij zei daar dat hij energiebedrijven wil verplichten om naast flexibele contracten ook langdurige contracten aan te bieden. Daarmee wil Jetten klanten meer zekerheid geven over hun maandbedrag. Wanneer dat plan ingaat is nog niet bekend. Op Prinsjesdag komt de minister met meer details. Meerdere wereldleiders en leden van koningshuizen hebben zich verzameld in Londen voor de uitvaart van koningin Elizabeth morgen. Ze kwamen vanavond bij elkaar op een receptie in Buckingham Palace, georganiseerd door koning Charles. Ook koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix waren daarbij. Verder brachten ook de Amerikaanse president Biden en de koningsparen van België, Zweden en Spanje een laatste groet aan de koningin in Westminster Hall, waar de kist staat. Morgenochtend om 11 uur lokale tijd is de uitvaart. In China zijn vanochtend 27 mensen om het leven gekomen toen de bus waarin ze zaten verongelukte. De 20 andere inzittenden raakten gewond. Volgens lokale media waren de slachtoffers onderweg naar een quarantainecentrum voor coronapatiënten. Het ongeluk leidde tot veel boze reacties op de populaire Chinese berichtenapp WeChat. Veel mensen zijn het niet eens met de strenge coronaregels in het land en vragen zich af waarom er maar weinig informatie naar buiten komt over het ongeluk. Een bekende Russische popster heeft zich op Instagram uitgesproken tegen de oorlog in Oekraïne. Zangeres Alla Pugachova schrijft dat de oorlog Rusland tot een paria maakt en dat hij het leven van Russische burgers moeilijker maakt. Haar man is een bekende tv-presentator en komiek en liet zich al eerder kritisch uit over de oorlog. Daarom heeft het Kremlin hem op een lijst geplaatst met zogeheten buitenlandse agenten. Om solidair te zijn met haar man wil Pugachova ook op die lijst komen. PSV is de nieuwe koploper in de Eredivisie. Ajax ging met 2-1 onderuit tegen AZ. Het was de eerste wedstrijd dit seizoen die de Amsterdammers verloren. De club raakt ermee de koppositie kwijt aan PSV, dat eerder vanmiddag won van Feyenoord. In een spectaculaire wedstrijd werd het in Eindhoven 4-3. Verder won Heerenveen thuis met 2-1 van FC Twente. Go Ahead Eagles FC Emmen werd 2-0. Het weer vannacht wisselend bewolkt met soms een bui. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen breekt zo nu en dan de zon door. Ook nog af en toe een bui bij maximaal 17 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen knooppunt Ouderijn en Nieuwegein een file van 3 kilometer. Door een ongeluk, 3 rijstroken zijn dicht. U moet de rechter parallel rijbaan gebruiken. De vertraging is daar 13 minuten. Dit was de verkeersinformatie. Zeg, hoe lang heb jij vandaag onder de douche gestaan? Steeds meer Nederlanders willen energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door maximaal 5 minuten te douchen. Want er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Je kunt er meteen mee beginnen. Het bespaart geld en je spaart het klimaat. Hoeveel ga jij besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. Live optredens, bijzondere verhalen en muzikaal talent komen samen in Podium Klassiek. Iedere week met Floris Corti, huispianist Mike Baudet en met Diewertje Blok. Podium Klassiek, iedere zondag om 17:15 bij de NTR op NPO 2. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Goed nieuws! Je streamt alle afleveringen van het nieuwe seizoen van de BNNVARA-serie Oogappels nu op NPO+. Jij kan echt een veel leukere vrouw krijgen. Zelfs met die rare truien van je. Ouderstress en puberleed in het vierde seizoen van Oogappels. Waarom wil je hier werken? Want het is natuurlijk een kutbaan. Stream het nieuwe en alle vorige seizoenen Oogappels nu op NPO+. Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Terwijl wij gemaand worden energie te besparen, u hoorde het net nog met dat douchen, zag ik de terrasverwarming overal weer rood opgloeien vandaag. Ik vind het ongelooflijk. In Frankrijk is het verboden, net als open winkeldeuren. Kwestie van beschaving. In Nederland mag het allemaal. Maar we zijn er zelf ook nog. Hup mensen, loop zo'n deur voorbij en boycotten dat terras. Dan is het snel afgelopen. Goedenavond, hartelijk welkom bij het Oog. We kijken vooruit naar morgen, waarop het lichaam van Queen Elizabeth eindelijk te rusten wordt gelegd. Het heeft lang geduurd. We bespreken ook een grensconflict tussen Kirgizië en Tajikistan. En de boostercampagne komt eraan. Ja, we moeten allemaal weer aan de prik, vindt Mark Bonten. En Hans Renders komt ook. Die bespreekt in zijn maandelijkse biografie-rubriek het leven van de vrouw die Friesland redde. Ik had nog nooit van haar gehoord. Het heeft allemaal in de 17e eeuw plaatsgevonden. U hoort het straks allemaal. Eerst het nieuws van vandaag. We hebben hele hoge energieprijzen vanwege sancties tegen Rusland, omdat we Oekraïne willen steunen. Zondag 18 september. Dat moeten we dan wel echt samen doen. Dus niet mensen laten vallen in de tijd dat we samen door die hoge prijzen heen moeten. Opnieuw is er overleg geweest over de hoge energieprijzen. Het kabinet en de coalitiepartners hopen overmorgen op Prinsjesdag met een noodplan te komen. Maar kunnen we voor heel veel Nederlanders iets doen, voor veel grote groepen, ook voor de middeninkomens? Dat is wat mij betreft de vraag. Gedacht wordt aan een prijsplafond voor energie. En ook wil minister Jette energiebedrijven verplichten om weer vaste contracten af te sluiten. Heel veel Nederlanders hebben gewoon behoefte aan weten waar ze aan toe zijn. En dat wil ik dus met die vaste contracten weer gaan afdwingen. Londen maakt zich ondertussen op voor de staatsbegrafenis van koningin Elizabeth. Met honderden staatshoofden en regeringsleiders. This is the biggest police operation ever. De grootste veiligheidsoperatie die de stad ooit gezien heeft. Een deel van de agenten zal uiteraard onzichtbaar zijn, maar het merendeel is direct te herkennen, zoals politie in gele hesjes. So most of the people that are on this operation you will see in high visibility vests. De eerste mensen hebben hun plekje langs de route al geclaimd. In een tent wacht deze vrouw op het moment dat de begrafenisstoet voorbijtrekt. I didn't want to be 10 deep in the crowd. I wanted to be able to see. So here we are, committed to it. Intussen schuifelen in Westminster Hall de laatste mensen voorbij de baar van de Queen om haar een allerlaatste groet te brengen. We're very relieved we made it this way and we're very much looking forward to paying our respect to Her Majesty the Queen. Urenlang hebben ze hiervoor in de rij gestaan. Petje af hoor, want het regende flink vannacht en het was bitter koud. Deze vrouw heeft erover gedacht om naar huis te gaan. I nearly gave up halfway through, but my husband said, come on, no. It's a big achievement just for all of us for staying in this with the weather that we've had and how cold it's been. Gelblasters, speelgoedgeweren gevuld met gelballetjes, zijn helemaal hot onder jongeren. Ze schieten ermee op voorbijgangers, filmen dat en zetten het op TikTok. Grappig, zou je misschien zeggen, maar zo onschuldig is het niet. Gisteren raakte een meisje gewond door zo'n balletje. Dus wij gaan met gierende banden die kant op en volgen dan ons protocol. Dus de zware vesten gaan aan, de wapens worden getrokken. Wat het nog gevaarlijker maakt is dat de politie bij een melding ervan uitgaat dat er met echte wapens geschoten wordt. Dus wij gaan met gierende banden die kant op en volgen dan ons protocol. Dus de zware vesten gaan aan, de wapens worden getrokken. Ze was kanshebber, maar zeker geen topfavoriet. En toch flikte Ellen van Dijk het. Ze veroverde de wereldtitel op de tijdrit. Zelf was ze nog wel het meest verbaasd, want haar voorbereiding was allesbehalve vlekkeloos. Donderdag moest ik mijn training nog stoppen omdat ik te veel last had van mijn rug en was niet zo goed voor mijn moraal. Dus zat ik een beetje zak en as. Maar ja, niemand neemt me niet meer serieus nu natuurlijk. Niet. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De krant van morgen is alvast gelezen door Jeroen van Kam. In de Telegraaf vinden we een voorbeeld van hoe het geloof in de maakbare wereld tot diepe teleurstelling kan leiden. In Lelystad fuseerde 3 middelbare scholen tot een grote fusieschool. Met natuurlijk een bijpassend pompeuze naam, Porteum. Kies altijd voor iets dat klinkt naar Latijn als je zoiets verzint. 3800 leerlingen telt de school die vorig jaar van start ging. Het leek lokale politici een goed idee als leerlingen van alle niveaus elkaar zouden treffen op zo'n grote campus. Op de website staat een groene, duurzame en inspirerende omgeving waar je leert, leeft en samenwerkt aan je eigen toekomst en die van de wereld om je heen. Die woorden staan in schril contrast met de praktijk. Kort na de opening ging het al mis. Er waren vechtpartijen, kinderen namen messen mee naar school, leerlingen werden afgeperst. De school beloofde beterschap, maar meteen bij het begin van het nieuwe schooljaar ging het al mis. Op een video die vorige week opdook is te zien hoe 2 jongens van 12 en 14 een 13-jarige medeleerling in elkaar slaan. Een van de 2 trapt de jongen tegen zijn hoofd als hij op de grond ligt. Ja, intussen is een petitie ruim 400 keer ondertekend. En overwegen veel ouders om hun kinderen van school te halen. Een moeder zegt in de krant dat het voelt alsof ze haar kinderen elke dag in een leeuwenkooi instuurt. Een andere moeder roept vertwijfeld uit: waar eindigt dit? Moet er soms iemand doodgaan? NRC schrijft over hoe moeilijk het is te consuminderen in een wereld die groei als norm hanteert. Krimp, dat is het ergste wat ons kan overkomen. Winsten van bedrijven moeten elk jaar hoger zijn en onze vakanties moeten steeds exclusiever zijn. In de jaren 70 was je koning als je met de caravan naar Duitsland ging. Nu ben je een loser als je dat doet, zegt consumptiesocioloog Hans Dagenvos in de krant. Ja, zo wordt de grens van wat we zien als overdaad steeds verder opgerekt. Maar aan het oprekken zit een kritische grens. Als we in dit tempo doorgaan, wat is dan over 10 of 20 jaar het nieuwe normaal? En belangrijker misschien nog wel, overleeft de aarde die ongeremde consumptiedrift van ons. Even wat cijfers. In 1960 had 64% van de Nederlanders nog nooit in een hotel geslapen. 48% was nog nooit in een restaurant geweest. En 16% had nog nooit iets gedronken in een café. Zelfs geen kopje koffie. In 1950 aten wij gemiddeld 20 kilo varkensvlees. In 1990 was dat 45 kilo. Ja, in 1990 is minstens ook alweer 30 jaar geleden. Dus kun je nagaan hoe dat cijfer er nu uitziet. Veel hoop dat we uit onszelf gaan minderen is er niet. Er is bij consumptie telkens een kortstondig geluksgenot en daarna weer behoefte aan iets nieuws, zegt Dagenvos. Een paar maanden zijn we blij met een nieuwe smartphone, tot we die nieuwe zien, met een nog betere camera erin. En als we die eenmaal hebben, begint de korte tevredenheidscyclus weer helemaal opnieuw. Een opmerkelijke trendbreuk in Japan. Jongeren daar keren drank massaal de rug toe. Dat staat in Trouw. Meer dan een derde drinkt zelfs helemaal niet. Het alcoholgebruik in de groep daalt zo sterk dat de Japanse Belastingdienst zich zorgen maakt vanwege de inkomsten uit accijnzen die teruglopen. Ja, de fiscus is daarom een campagne begonnen waarin jongeren worden aangemoedigd om meer te drinken. Dit jaar bleek uit Nederlandse cijfers juist dat het alcoholgebruik onder jongeren hier weer toeneemt. Dus misschien moet een delegatie binnenkort eens naar Japan afreizen. Misschien zonder vertegenwoordigers van de Belastingdienst mee te nemen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. No Light heet het nummer van John Mayer. De komende 24 uur, u hoorde het net al, is Londen het centrum van de wereld. De stad stroomt vol met premiers, presidenten en koningen. Meer dan 100 staatshoofden zijn uitgenodigd voor de begrafenis van de Britse koningin Elizabeth. Onze correspondent Fleur Launsbach is ook in Londen. Goedenavond. Hi, goedenavond. Welke hoogwaardigheidsbekleders zijn al gearriveerd? Nou, de een na de ander komt nu aan. Je ziet grote zwarte wagens aankomen bij Buckingham Palace. Want er is vanavond ook een welkomstbijeenkomst op het paleis. Dus we zagen net onder andere Joe Biden daar aankomen. Maar op de gastenlijst van de beroemdste vrouw ter wereld, er staan natuurlijk presidenten, vorsten, inderdaad hoogwaardigheidsbekleders uit de hele wereld. Ook koning Willem-Alexander komt, Maxima en prinses Beatrix, die zullen aanwezig zijn. En ook, maar bijvoorbeeld ook de Japanse keizer, de Saoedische kroonprins, de premiers van Canada, Australië, Nieuw-Zeeland. Echt, de hele wereld is hier. Ja. Die Saoedische kroonprins is nog wel omstreden, toch? Ja, en er zijn wel wat meer omstreden gasten. Er zijn er ook een aantal niet welkom. Namelijk eigenlijk alle landen waar het Verenigd Koninkrijk diplomatieke banden mee heeft wel, maar een aantal niet. Dus bijvoorbeeld Rusland is niet welkom, Belarus, Myanmar, Syrië, Afghanistan natuurlijk met de Taliban. Die zijn helemaal niet uitgenodigd. En dan zijn er een aantal landen, bijvoorbeeld Iran en Noord-Korea, waarvan is gevraagd of ze een ambassadeur zouden willen sturen en niet hun staatshoofd. Dus het idee is wel, de koningin staat eigenlijk boven de politiek, maar er zijn toch een aantal landen wat dan toch een brug te ver was om uit te nodigen. Nou ja, al die staatshoofden bij elkaar, is deze gebeurtenis ook diplomatiek van betekenis? Ja, het is het wordt hier genoemd de begrafenis van de eeuw. Ja. Het is natuurlijk ook een diplomatieke get-together eigenlijk. Het gaat hier om rauwe emotie, maar ook echt om politiek en om macht en om persoonlijke relaties en op al die dingen tegelijk. Dus in de marge van de uitvaart worden ook gewoon diplomatieke zaken gedaan. En een van de medewerkers bij de overheid die zei, het is vergelijkbaar met 100 staatsbezoeken op één dag organiseren. Het is natuurlijk heel groot, want ze willen ook allemaal komen natuurlijk, deze staatshoofden, want het was de beroemdste vrouw in de wereld. Ze was erg populair. En daar reageren dan ook staatshoofden weer op die emotie in hun eigen land. Dus namens hun land willen ze ook aanwezig zijn. Ze willen ook hun condolences overbrengen. En daarnaast was de koningin ook eigenlijk een soort van topdiplomaat voor het land. Een soort diplomatieke supertroef, kan je er wel noemen. Want elke wereldleider wilde haar ontmoeten. Wilde met haar praten. Het was een soort van bruggenbouwer. En we hebben echt veel ook smolten. Hè? Zelfs bijvoorbeeld Angela Merkel, die toch altijd best wel een pokerface had, die had echt de warmste glimlach ooit op haar gezicht als ze bij de koningin aankwam. Dus ze heeft meer presidenten en staatshoofden ontmoet dan wie dan ook, denk ik, op deze planeet. Alleen wisten we natuurlijk nooit wat ze nou echt van ze vond. Nee, want had zij ook echt een band met al deze mensen? Nou, al die persoonlijke gesprekken, die zijn allemaal geheim. Dus wij weten niet, eigenlijk weten we natuurlijk ergens dat ze moet wel een soort van diplomatiek dier zijn geweest. En iemand die politiek heel erg interessant vond. Maar we wisten niks van haar mening. Want ze had echt een ijzeren discipline, hè, dat ze nooit haar mening gaf. Dus wat dat betreft neemt ze natuurlijk ook enorm veel geheimen het graf in. Allerlei topsecret informatie van al die presidenten, al die mensen die ze heeft ontmoet in haar leven. Maar ook al die premiers van haar eigen land. Ze heeft 15 Britse premiers meegemaakt. Beginnend bij Winston Churchill tot aan vorige week Liz Truss die begon. Ja. Maar ook de geheime diensten, al die historische geheimen. Dat is echt ongekend natuurlijk. Dat zij die wekelijkse gesprekken die ze had met de premier, ze had zo'n rood kistje waar ze elke dag alle papieren in kreeg wat er speelde in het land en van ook daarbuiten, buitenlandse zaken. Dus het is natuurlijk ook een leven met ontzettend veel kennis wat tot een einde komt. Nou ja, wie weet komt er nog een dagboek tevoorschijn ooit. Je weet het niet. vanavond is er een banket. Hoe gaat dat dan? Wie zit er naast wie? Is daar ook al over gespeculeerd? Ja, nee, daar wordt inderdaad over gespeculeerd. Maar kijk, wat wel interessant was aan de situatie is dat London Bridge is natuurlijk tot in detail uitgedacht. Hè? Dus er is decennia over nagedacht hoe deze operatie moest verlopen. En elk land heeft twee plekken gekregen. Dus meestal zijn dat presidenten, staatshoofden. Maar die mochten niet hun eigen beveiliging meenemen. Want dat past allemaal niet in die... We hebben een eeuwenoude kerk natuurlijk, de Westminster Abbey. Dus we kunnen niet al die soort van bodyguards van al die verschillende presidenten daar nog bij hebben. Dus ze mochten niet hun eigen beveiliging meenemen. Ze moeten vertrouwen op de Britse beveiliging. En voor twee landen was dat niet mogelijk en is een uitzondering gemaakt. Dat is voor de VS en voor Israël. Dus Biden die neemt zijn eigen gepantserde wagen mee. Die heet The Beast. Maar de rest, en dat is, daar is ook een beetje controverse over geweest. Wat gebeurt er dan met de rest? Moeten die dan met een soort van shuttlebus vervoerd worden naar de begrafenis morgen? Ja. Dus ja, de diplomatieke kant van hoe je dit aanpakt. Inderdaad, wie zet je naast wie? Zetten we dan zo direct de Japanse keizer naast de Australische premier in de bus bijvoorbeeld? Ja. Dat soort dingen, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar hopelijk krijgen we daar nog wat meer zicht op. Ja. Nou ja, het wordt in ieder geval een drukke en veel bewogen dag. Druk in ieder geval voor jou en veel bewogen voor veel mensen. Want wat je wel gemerkt hebt de afgelopen 10 dagen... dat ze niet alleen populair was bij wereldleiders, maar ook echt koningin van het volk. Had jij zoveel emotie verwacht? Ja, nee. Ik ben er zelf ook wel van onder de indruk. En ik denk dat Britten zelf ook wel een beetje zijn overvallen door het verdriet wat hier loskwam. We zagen natuurlijk, we hebben eindeloos rij. Mensen die 14 uur lang in de rij gingen staan om langs haar kist te kunnen lopen. We weten uit een peiling dat meer dan 40% van de bevolking heeft moeten huilen. Dat vind ik best wel veel, dat is bijna de helft. En dat gevoel wat mensen hebben bij koningin Elisabeth, dat heeft van alles te maken met de geschiedenis. Haar link met de geschiedenis. Zij is eigenlijk in ieders leven geweest. Dus het is ook een soort van reflectie die mensen op hun eigen leven hebben. Dus hun eigen jeugd, hun eigen huwelijk. Ze was er altijd. Dus ze is een soort van symbool van het verstrijken van tijd. Maar het is ook een soort van sentiment rondom de Britse geschiedenis. Dus de Tweede Wereldoorlog, die hier nog altijd best wel in de psyche speelt. Zij sprak op als 14-jarige meisje op de radio voor het eerst tijdens de oorlog. Ja. En dat was de eerste keer dat het land haar stem hoorde. En daarna had ze natuurlijk Winston Churchill als eerste premier. Nou, dat werd gezien als de man die het land door de oorlog heen loodste. Dus die verhalen van vroeger waarmee mensen zijn opgegroeid, zij is ook een symbool daarvan. Dus ze staat ook wat dat betreft ook voor een land wat ergens verandert. En misschien ook wel wat aan het verdwijnen is, die geschiedenis. Mm. Dus dat sentiment zit er allemaal mee verbonden. Ja. Dankjewel, Fleur Launsbach in Londen. En ik wens je toch een mooie dag toe morgen. Je zal het en sterkte, want dat zal je nodig hebben. Dag. Dank je. The Way It Is van Donovan Frankenreiter. De Russische president Poetin heeft vandaag telefonisch contact opgenomen met de presidenten van Kirgizië en Tajikistan. Die twee landen zijn verwikkeld in een grensconflict waar al bijna 100 doden bij zijn gevallen. En Poetin heeft erop aangedrongen die ruzie niet verder uit de hand te laten lopen. Bij mij in de studio is Inna Hofman. Hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Landbouwsocioloog aan de Universiteit van Oxford. En u doet al 15 jaar onderzoek in Centraal-Azië. En u bent ook veel in Tajikistan geweest, hè? Of daar hebt u misschien wel gewoond? Ja, ik ben anderhalf jaar, ongeveer 2020, 2021 ja. Ben ik er geweest voor onderzoek. Ja, was ook midden weer wonen eigenlijk. En ja. Ik kom er eigenlijk al sinds 2012 op en af voor. Ja. Dat was eerst voor mijn promotieonderzoek en daarna voor postdoc onderzoek. Ja. Leuk land. Ja, niet het makkelijkste land om in te wonen en te werken. Maar natuurlijk als je er al zo lang komt, dan ga je je ook verbinden met het land en de mensen die er wonen. Waarom is het niet makkelijk? Het wordt geleid door een ontzettend autoritair bewind. Dus al onderzoek doen, maar ook leven is niet makkelijk. Het heeft enorme extremen. Eigenlijk in klimaat, geografie, maar ook in rijkdom en armoede. Ja. Zijn ze daar erg van onder de indruk in Tajikistan dat Poetin nou gaat bellen? Nee. Alhoewel het Russische regime een groot veiligheidsinteresse heeft in Tajikistan. De grootste buitenlandse legerbasis van de Russen is in Tajikistan, vlakbij de Tajikse hoofdstad. En, dus er zijn veel belangen. Ja, zeker. Maar ik denk dat dit eigenlijk min of meer gebaar is. En natuurlijk als het nog veel verder zou escaleren, denk ik dat er wel meer zou gebeuren. Ja. Ja, en in Kirgizië, zijn ze daarvan onder de indruk? Meer of minder dan in Tajikistan? Nou, ik denk eigenlijk wel wat minder. Poetin heeft eigenlijk achter de schermen altijd wel een belangrijke invloed gehad in Tajikistan. Er waren presidentsverkiezingen in 2020. En de vraag daarbij was of de zoon van de huidige president kandidaat gesteld zou worden, of dat de president zelf weer door zou gaan. En er wordt gezegd dat Poetin achter de schermen toch wel heeft doorgedrukt dat de huidige president zich weer kandidaat zou stellen destijds. Omdat heel veel mensen toch zijn zoon niet als heel charismatisch zien en er heel veel twijfels waren of hij het land wel zou kunnen leiden. Ja. Dus je kan zeggen dat de invloed van Poetin best groot is. Ja. In beide landen. Kirgizistan denk ik wel wat minder. Ja. Ja. Waar draait dit? Nou ja, Poetin als vredestichter. U lacht er zelf ook een beetje bij. Dat is wel opmerkelijk. Hij heeft op dit moment denk je ook misschien wel iets anders aan zijn hoofd. Hè? Ja, zeker. Ja. En het is natuurlijk ook wel verwonderlijk, omdat het tegelijkertijd ook een belangrijke top plaatsvond in Oezbekistan. Maar het is niet een conflict dat ineens uit het niets komt. Er zijn eigenlijk conflicten in dat deel van de regio al jaren. En waar draait dat dan om eigenlijk in de grond? Nou, als we terugkijken, tijdens de Sovjet-tijd waren er al conflicten. En natuurlijk sinds 1991 zijn de grenzen in betekenis veranderd. En als je kijkt naar de kaart, dan zie je ook dat de grenzen heel arbitrair getrokken zijn. Er ligt bijvoorbeeld een enclave, een Tajikse enclave, in een deel van Kirgizië. En daar is nu ook een en ander geëscaleerd. En nu is het wel zo, er worden verschillende verhalen of verschillende redenen gegeven van de oorzaken van het huidige conflict. Mm-hmm. Nou is het wel zo dat op 13 september, dus eigenlijk een dag voordat het conflict echt opliep, is in Kirgizistan een basis geopend waarin luchtvoertuigen werden gepresenteerd voor grensveiligheid. Mm-hmm. En mijn indruk is dat vanuit Tajikistan dit meer een gebaar is van macht, dat zij ook wat te zeggen hebben. En wat zo'n conflict doet in Tajikistan, dat heb ik in 2021 heel duidelijk gezien, is dat het de maatschappij bindt. Eigenlijk in Tajikistan is de maatschappij heel erg verdeeld. En dat komt onder andere doordat er een burgeroorlog was in de jaren 90. Maar zo'n conflict met één gemeenschappelijke vijand, dat bindt de mensen. En wat je dus vorig jaar zag, toen ik in het land was, was dat mensen uit verschillende regio's elkaar gingen steunen. Wat normaal gesproken niet gebeurd zou zijn. En dat is natuurlijk ook zo omdat er bijvoorbeeld jongere mannen die in het leger dienen, die zijn betrokken in die conflicten en die komen uit het hele land. Dus dat, maakt ook dat, ja, dat dit soort gebeurtenissen wel de maatschappij binden. Ja, ja. Want Tajikistan is een veel groter land dan Kirgizië. Nee, belangrijker, of niet? Nee, zeker niet. Is het andersom? Ja, het is misschien een beetje een domme vraag, maar... Nee, dat zou ik ook niet zeggen. Ze zijn wel een beetje gelijkwaardig. Nou, de verschillen liggen grotendeels in staatmaatschappijverhoudingen. Dus in Tajikistan heb je bijvoorbeeld een heel sterk autoritair bewind... met eigenlijk een maatschappij die heel erg verdeeld is. En in Kirgizistan is dat anders. In Kirgizistan wordt ook altijd een beetje gezien als de democratie in de regio... als je het vergelijkt met de andere landen. Maar relatief is dat natuurlijk ook nog maar de vraag. Maar je hebt daar heel veel machtswisselingen over de laatste jaren gezien. Ja, het zijn dus gewoon hele verschillende landen. Ja. In die zin wel, ja. En ook de bevolking is ook verschillend. Want hoe staat die bevolking hierin? Hoe kijken ze naar dit conflict? Leeft dat erg? Nou, dat zie je dus nu heel duidelijk. Dat het mensen tegen elkaar opzet. En dat komt natuurlijk vooral omdat vroeger, of als we spreken over 40 jaar geleden... waren die conflicten er ook wel. Maar was er niet zo'n legeraanwezigheid bij betrokken. En wat je dus nu ziet, is dat er meteen een mobilisatie volgt. En dat maakt dat zo'n conflict ook... echt escaleert en dat het mensen ook tegen elkaar opzet... die normaal gesproken ook misschien niet tegenover elkaar stonden. Bijvoorbeeld ook de arbeidsmigranten die in Rusland zitten... die misschien normaal gesproken met elkaar samenwerkten. Ja, en ook bijvoorbeeld nu een collega van me uit Kirgizië... die in Tajikistan onderzoek doet, die werkt in totaal andere gebieden... maar die ondervindt dan ook moeilijkheden. Ja. En waar deed u eigenlijk onderzoek naar? Ik doe onderzoek. Ik kijk naar veranderingen op het platteland. Mijn laatste onderzoek heb ik vooral gekeken naar de invloed van China in de landbouwsector van Tajikistan. Dus Chinese grote boerenbedrijven, zeg maar. Dus ik heb vooral veel tijd doorgebracht op het platteland in het zuidwesten. Ja. En hebt u nog veel contacten daar? Ja, ja, ja. En daar hebt u het ook wel over met hen over gehad, over dit conflict? Nou, afgelopen dagen niet. Iets wat heel belangrijk is, dat heel veel mensen afhankelijk zijn, vooral op tv, zeg maar, van staatsgecontroleerde media. Dus die krijgen een bepaald beeld voorgeschetst. En natuurlijk is er wel dat is in sociale Rusland media. Ook zo, natuurlijk. Ja, ja, ja. En dat vormt heel erg het beeld van mensen. Ja. Dus dat speelt een belangrijke rol. Ja. Waar ligt de oplossing? Ik weet niet er was een soort van wapenstilstand afgekondigd. Maar ja, vervolgens loopt het toch weer op. Dus vaak is het zo dat iets oploopt en dan weer... Dan normaliseren de verhoudingen toch op een bepaalde manier. Maar ik hoor dat het toch eigenlijk sinds vorig jaar vooral... dat mensen nog wel tegenover elkaar staan. Dat er toch meer vijandigheid is. Dus u denkt dat dat blijft borrelen en sudderen, zo'n conflict? Ja, sluimeren, jazeker. Ja. Ja, ja. En af en toe een oplaai. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Oké, nou, dankjewel voor je uitleg. Ja, we horen niet zo heel vaak iets over die landen. En we zijn weer helemaal bijgepraat. Dankjewel. Erna Hofman, landbouwsocioloog aan de Universiteit van Oxford. Midnight in Richmond van Young Gun Silver Fox. Ja, ze zijn alweer helemaal uit ons hoofd en ook uit onze vocabulaire verdwenen. De coronapas, de avondklok, het OMT, het eindeloze handenwassen, de mondkapjes, noem het allemaal maar op. Af en toe vind ik nog wel eens een verfomfaaid exemplaar ergens heel diep in mijn tas. Dan denk ik, oh ja. Maar met de komst van de herfst druppelt corona langzaam weer ons leven binnen. En dus gaat er morgen ook weer een boostercampagne van start. Is dat eigenlijk wel nodig? Ik ga het vragen aan Mark Bonte, arts microbioloog van het UMC Utrecht. Goedenavond. Goedenavond. Ah, ja, we horen er vrij weinig over corona. Hoe staat het er op dit moment voor? Nou, het is ook heel rustig. Er zijn nog steeds behoorlijk wat infecties natuurlijk. Hoor je ook links en rechts. Maar het is al heel lang erg rustig in de ziekenhuizen wat betreft corona. Dus het beeld van de pandemie is helemaal veranderd. Niet meer zoveel druk op de zorg, maar wel veel rondgang van het virus. En dat geeft links en rechts klachten, ook veel ziekteverzuim. Maar dat is wat we op dit moment hebben. En we moeten nu afwachten wat er in het najaar gebeurt. Ja, ik heb het zelf ook gehad. Nou, na 2 dagen was ik ook eigenlijk wel weer klaar mee. Het viel me reuze mee, bedoel ik. Ja, de meeste mensen die nu een infectie doormaken met deze Omicron-variant hebben dat, of veel mensen hebben dat verhaal. Misschien hebben nog veel meer mensen nog minder klachten. Ja. Maar dat is wel een beetje het beeld wat overheerst. Dus moet je dan wel een nieuwe vaccinatieronde willen? Ja, dat is heel belangrijk, want we weten niet precies wat er in het najaar gaat gebeuren. Het virus zal zich makkelijker gaan verspreiden, dus meer mensen zullen ziek worden. En bij de mensen die ziek worden, zitten ook kwetsbaren en die hebben toch nog steeds ook een kans om ernstig ziek te worden. Er kunnen ook nog nieuwe varianten ontstaan, waarbij het beeld ook nog kan veranderen. We weten simpelweg niet wat er gaat gebeuren en dan is het toch voorzorg eerst. En het vaccin is toch wel het belangrijkste instrument wat we hebben om te voorkomen dat het uit de hand loopt. Ja, en is daar nog animo voor of zijn we prikmoe? Nou, ik denk dat iedereen wel een beetje prikmoe is. Ja. Het is ook aan de overheid om heel goed uit te leggen waarom dit zo belangrijk is. Vanzelfsprekend is het belangrijk voor de mensen die tot de risicogroep behoren, voor de ernstige ziekte. Dat zijn de ouderen en mensen met onderliggende ziektes. Die zijn ook als eerste aan de beurt of die worden als eerste uitgenodigd. En daarnaast is er nog een hele erg grote groep van de mensen, iedereen boven de 12, die niet per se tot de risicogroep behoort. En het zal heel belangrijk zijn om die mensen te overtuigen dat ook hun vaccinatie kan bijdragen aan een rustige winter. Ja, want je doet het dan toch ook wel voor een groot deel eigenlijk voor die kwetsbare groep? Grotendeels wel. Door gevaccineerd te zijn voorkom je vooral de ernstige ziekte als je tot de risicogroepen behoort. Maar je hebt ook duidelijk een mindere kans op het krijgen van de infectie. En als je minder kans hebt op de infectie, heb je ook minder kans op die 2 dagen ziekte. Nou, als heel veel mensen 2 dagen ziek zijn, dan hebben we daar als land ook last van. Daarnaast, een deel van de mensen die ook slechts een paar dagen ziek wordt, houdt toch langdurig klachten, zogenaamde long-covid. Ja. Ook dat is minder als je niet ziek wordt. En zelfs als je ziek wordt en gevaccineerd bent, lijkt dat ook minder te zijn. Ja. En heel erg belangrijk, als we met z'n allen minder vaak ziek worden of minder snel ziek worden, dan wordt ook de kans, de kleine kans die er is, dat we toch maatregelen zouden moeten gaan nemen, die wordt gewoon kleiner. Ja. Nou ja, ik heb begrepen dat het kabinet de afgelopen week maatregelen voor de komende periode heeft besproken. Ik heb alweer termen gelezen, een thermometer en zelfs een maatregelenladder. Dat is wel weer een fijn woord, hè? Per sector hopen ze dus de samenleving zo lang mogelijk open te houden. Hebt u die maatregelen gezien en wat vindt u ervan? Ik heb de maatregelen niet in detail bestudeerd. Nee. Inderdaad is dit het idee. We gaan per 2 weken een beetje een thermometerstand doorgeven. Ja. En afhankelijk daarvan zullen de sectoren zelf met maatregelen komen om daarop te reageren. Dat is mij nog niet helemaal precies duidelijk wat dat gaat zijn. Nee. Maar in ieder geval is het streven natuurlijk om de samenleving open te houden. Ja. Dat is overigens niet heel veel anders dan het streven 2,5 jaar geweest is. Maar dat is helaas 3 keer niet gelukt. Ja. Bestaat het OMT nog? Het OMT bestaat altijd, maar wordt op uitnodiging uitgenodigd. Dus als er een reden is. En het OMT waar ik voor uitgenodigd werd, dat is volgens mij sinds januari niet meer in die samenstelling bijeen geweest. Nee. En mensen vragen zich ook af, moeten we dan tot in eeuwigheid blijven prikken? Nou goed, dat is onduidelijk. We moeten zien hoe het virus zich ontwikkelt en hoe het in de maatschappij zich ontwikkelt. Het zou best kunnen Het is een mogelijk scenario dat het zoiets wordt als de griep, waar bepaalde mensen ook elk jaar een nieuwe prik voor krijgen. Het kan ook zijn dat er nog nieuwe ontwikkelingen doorkomen rondom het vaccineren. Dat er andere type vaccins komen die langduriger bescherming kunnen bieden, of zelfs betere bescherming nog. De zogenaamde mucosale immuniteit, zodat... Wat voor een immuniteit? Nou, op dit moment werkt de huidige vaccins die geven zeg maar een opwekking van antistoffen die in het bloed vooral aantoonbaar zijn. Maar de infectie vindt vooral plaats op de slijmvliezen van de luchtwegen. Dus als je kunt zorgen met een vaccin dat juist daar de antistoffen zijn, dan heb je nog minder kans waarschijnlijk om geïnfecteerd te raken. Nou, de eerste resultaten van die nieuwe vaccins die zijn hoopgevend. Dus misschien komen er ook nog wel andere vaccins. Dat is op dit moment heel moeilijk te voorspellen, ja, hoe het er over een jaar uitziet. Ja, neusspray heb ik ook iets over gehoord. Dat zijn precies die vaccins. Ja, ja, maar dat noemt u dus wel een vaccin, maar dat is dan in de vorm van een spray. Ja. Dus hoeft niet meer geprikt te worden dan? Dan zou je niet, daarmee zou je niet geprikt hoeven worden. Ja. Klopt. Maar u zei net dat OMT, dat wordt af en toe, dat is niet meer zo wekelijks in de weer, zal ik maar zeggen. Hè? Nee, al maanden niet meer. Wordt het virus nog wel in de gaten gehouden dan? Jawel. Dus goed zicht op het virus. Okay. Er zijn alle patiënten in het ziekenhuis die worden gescreend. Dus we weten precies hoeveel mensen met COVID in het ziekenhuis komen. Het rioolwater wordt onderzocht. Dus dat weten we ook elke week hoeveel deeltjes daarin gevonden worden. En dat is een redelijk goede voorspeller van hoeveel ziekte dat er rondgaat. En deze nieuwe vaccinaties die er nu aankomen, die zijn ook iets beter toegespitst op andere varianten. Ja, een heel belangrijke toevoeging is gemaakt. Ik denk dat mensen misschien over de streep gaat trekken. Ja, dus de eerste lichting vaccins die we hebben gehad, die waren allemaal gericht op het eiwit wat eigenlijk in het oorspronkelijke virus zat, waarmee het allemaal begon. En nu is er een eiwit aan toegevoegd wat heel specifiek is voor de coronavarianten. Dus de verwachting is, en dat lijkt ook uit het eerste onderzoek te komen, dat dit vaccin duidelijk meer bescherming biedt tegen de Omicron-varianten waar we op dit moment mee te maken hebben. Want heel veel mensen hebben al 4 keer een prik gehad, hè? Niet allemaal, maar sommige mensen wel. Dus die moeten dan voor de 5e keer Ja, we weten inderdaad we weten van het vaccin, van deze vaccins inmiddels, dat ze heel goed beschermen tegen de ernstige complicaties van de infectie. Maar ook dat die bescherming na verloop van tijd minder wordt. Dan blijft die wel vrij goed voor die ernstige complicaties. En die kun je dan met een boostervaccin kun je die weer op een hoog niveau krijgen, die bescherming. Ja. Dus ja, helaas is het niet met één prik voor altijd 100% beschermd. Nee. Dit is wat het is en daar moeten we wel ons voordeel mee doen. Hebt u hem zelf al? Ik was net aan het tellen, ik zit op 3. 3? Dus, we hebben nog maar 3. Ja, maar ik hoor niet bij de hoogste risicogroep nog. Dus ik had er ook 3, maar ik heb dus wel corona gekregen. Ik heb ook nog een keer corona gehad, dus heb ik er misschien ook 4 gehad. Mijn laatste vraag, hoeveel procent van de mensen moet zich laten boosteren om de corona een beetje buiten de deur te houden? Nou, dat is niet te zeggen, want we weten niet met welke varianten we te maken krijgen. Maar hoe meer, hoe beter. Ja. Oké. Ja. Goed, nou, we zullen zien. Dankjewel. Mark Bonten hoorde u. U had hem al een tijd niet meer gehoord. Op een gegeven moment hoorde u hem heel erg veel. Maar die komen gewoon ook allemaal weer terug. Arts, microbioloog van het UMC in Utrecht. Dankjewel. Een leven in letters. Hans Renders is directeur van het Biografie Instituut. Welkom, Hans. Fijn dat je bent. Ja, het is weer tijd voor onze maandelijkse biografie-rubriek. Ik heb er al iets over gezegd in de inleiding. Ik zei de vrouw die Friesland redde. Ik denk, daar gaan de mensen wel wachten tot jij aan de beurt bent. Ja, dat hoop ik dan maar. Dat is intrigerend natuurlijk. Er zijn natuurlijk luisteraars die nog nooit van Albertine Agnes gehoord hebben. Ja, ik bijvoorbeeld nooit. Nee, maar dat zegt niet zoveel over de mate van boeiendheid, als dat een woord is van deze mevrouw. We gaan in ieder geval vanavond... Boeiendheid, vindt geen mooi woord. Nee, hoor. Is geen goed woord. Nee. We gaan in ieder geval de mensen uit Friesland heel erg blij maken, maar ik hoop ook anderen. Dit is namelijk de eerste biografie van Albertine Agnes van Nassau. En nou was dat niet zomaar een prinses. Zij was de kleindochter van Willem van Oranje. En de dochter van Willem Frederik Hendrik, die we nog kennen als de stedendwinger. Ja. Nou, zij woonde. Hij was de dochter van Frederik Hendrik. Oké. Ja, en maar die zijn een heleboel. Hè. Dat zal ik daar niet zo zeggen. Maar dit is in ieder geval Frederik Hendrik, de stedendwinger. Ja. En dat was natuurlijk een zoon van Willem van Oranje. En ik zei, ik voor de duidelijkheid erbij. En zijn moeder was de vierde echtgenote van Willem van Oranje. Namelijk Louise de Coligny. Juist, ja, jij weet het. Ja, weet maar goed, het, ja. Zij zat daar in Den Haag. Dus zij was echt direct afstammeling van de familie Oranje. En die zat daar maar een beetje te wachten. Onder druk van haar moeder, moet ik zeggen. Op een goede huwelijkspartner. De hertog van Brunswijk, er werd nog eens iemand uit Engeland. Ik wilde bijna zeggen overgevlogen, maar overgevaren. Maar dat liep allemaal niet zo goed. Terwijl Willem Frederik van Nassau, dat was een achterneef van haar, zeg maar een meer armere, onbekendere tak van die familie van Nassau, uit Leeuwarden, die zat jaren achter haar aan. Maar dat wilde allemaal niet zo lukken. Maar uiteindelijk lukte het dan wel. Misschien hield ze niet van mannen. Ze hield wel van mannen, maar ze hield niet van alle mannen. En zeker aanvankelijk niet van Willem Frederik. Oh. Dat werd ook nogal duidelijk toen zij dus met deze Willem Frederik trouwde. Agnes, de Albertine Agnes was toen 17 jaar. Mm-hmm. En al op de eerste huwelijksnacht was ze zoek. Zij zat heel vaak bij haar moeder in Den Haag, terwijl ze natuurlijk bij haar man in Leeuwarden moest wonen. Dus dat huwelijk dat was niet zo heel erg. Zij ontweek dus haar man. Nee, maar goed, ga eens even verder. Want die mannen hebben we nu wel gehad. Ja, en die mannen hebben we wel gehad. En op een gegeven moment werd er zelfs een arts uit Zutphen gehaald. Want dit echtpaar kreeg maar geen kinderen. Nou, Mieke, het is niet zo laat op de avond. Wij kunnen het nu toch wel onthullen dat mannen en vrouwen toch iets met elkaar moeten doen om kinderen te krijgen. Ik denk en dat niet ze gewoon in niet van mannen hield. Ze was misschien van de damesliefde. Maar, ja, nee, dat was ze zeker niet. Nou. Dat was ze zeker niet. Nou. Daar gaan we nu verder niet over hebben. Nee, okay. Want zij kreeg na een aantal miskraam, heel dramatisch, maar ze kreeg uiteindelijk 3 kinderen. Oh, toch. En wat is nou zo interessant aan dit boek? Ik moet zeggen, het is geschreven door Sunny Janssen, uitgegeven door Balans. En de titel is De Vrouw die Friesland redden. Ja. Dat had ik al gezegd. Wat is nu zo interessant? Haar zoon, Hendrik Casimir, die werd op een gegeven moment werd eigenlijk de opvolger van zijn vader. Want zijn vader, dus deze Willem Frederik, die was zijn pistool aan het schoonmaken. En dat deed het maar niet, dat ding. En op een gegeven moment keek hij erin. En je raadt het al. Ja. Toen kwam die kogel eruit en schoot zijn gezicht weg. Nou, dat was allemaal heel dramatisch. Na een week was die man dood. En was dus het 7-jarig zoontje Hendrik Casimir. Ja. Nou, dat is natuurlijk veel te jong. En toen begon Albertine Agnes van Nassau begon haar rol pas echt te vinden. Zij werd regent. Als ze maar de kans krijgen. Hè, als ze maar de kans krijgen, ja. Dat was toen ook al zo. Ja. Formeel mocht zij geen stadhouder zijn. Dat zat in allerlei contracten. Dat mocht pas als in de mannelijke lijn, die jongen dan, die Hendrik Casimir volwassen was. Maar zij had zoveel gezag en zoveel goede ideeën, dat zij toch die politieke en militaire macht naar zich toe trok. Zij begon ook dat huis. Het huis is er nog steeds. Het stadhouderlijk hof in Leeuwarden is nu een hotel. Daar kun je dus een kamer boeken. Er zit een heel mooi restaurant bij. Dat begon zij tot grote glorie op te tuigen. Of een beetje overdreven gezegd zou je kunnen zeggen. Kijk, Willem Frederik was een beetje een lompe kerel. En zij was van de beschaving. Zij liet bijvoorbeeld ook Antonie van Dijk een portret van haar broer Willem, die getrouwd was met Mary Stuart, maken. Zij liet Quinten Matsijs, toen ook al een grote naam, liet zij een schilderij van Madonna met kind op haar slaapkamer hangen. Maar goed, zij deed dat dus eigenlijk heel erg goed als bewindsvrouwen. Maar dat de redden van Friesland. Nou, dat deed zij goed. Dat dan in? Want toen kwam, nou slaan we een aantal stappen over, maar toen kwam dus het rampjaar 1672. Je moet een beetje in de richting van de microfoon blijven praten. En anders, het rampjaar 1672, dat was eigenlijk een soort wereldgebeurtenis, maar het kwam erop neer dat iedereen Nederland maar wilde aanvallen. Ja. Engeland, dat waren handelsoorlogen, Lodewijk XIV, Frankrijk. Kijk, maar vooral de bisschop van Münster. Die lag altijd maar op de loer om die oostflank van Nederland, Grollo, Drenthe, Coevorden, om dat in beslag te nemen. En Lodewijk XIV, zoals je weet, die werd een beetje tegengehouden door de Hollandse Waterlinie. die was daar toch wel een beetje van geschrokken. Maar die verdomde bisschop, die bleef maar bezig. En in het noorden was men niet zo energiek om echte maatregelen te nemen. Maar Albertine Agnes zei, wij moeten de zaak onder water zetten. Wij moeten gaan inunderen. Uh-huh. Nou, dat werd een enorm gevecht. Op een gegeven moment kwamen er zelfs 2 provinciale staten tegenover elkaar. Daar speelden ook nog geloven mee. Den Haag bemoeide zich natuurlijk over mee, want die stadhouders... Ja, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Maar het kwam erop neer dat de stadhouder van Holland was eigenlijk de baas. Formeel weer niet. Nou, en wat zij heeft gedaan, is al die partijen bij elkaar brengen. En ja, die jongen, haar zoon, die zat er wel bij, maar die had er niks over te zeggen. En zowel militair als bestuurlijk en politiek kreeg zij het toch voor elkaar om ook een soort Friese waterlinie te bouwen. En toen de boeren daartegen in opstand kwamen, zei ze, nou weet je wat, dan laten we gewoon zoutwater. Het hoeft er niet allemaal zoetwater te zijn. Dus dat is een enorme operatie geweest. En waar liep die linie dan? Nou ja, dat is heel ingewikkeld, want die noemden daar dan ook schansen. Er waren verschillende dorpen. Maar die liep in ieder geval bij Friesland. En je moet weten, zij was regentes van Friesland en Groningen. Nou, iedere Groninger in ieder geval, maar ik denk ook andere mensen, hebben wel gehoord van Bommen Berend. Bommen Berend, dat was dus die bisschop. En die heette Bernard van Galen, daarom werd hij Bommen Berend genoemd. En dat was haar directe tegenstander. En die ging dus eerst Groningen maar bombarderen. Coevorde was al bezet. Toen ging hij bombarderen, projectielen afschieten op Groningen. En uiteindelijk gaf hij dat op. Ja, toen richtte hij dus zijn ogen op Friesland. Wat deed toen Albertine Agnes? Die zei, ik breng fondsen bij elkaar en manschappen. En die ging toen richting Coevorde. Het is allemaal heel regionaal bepaald in dat grote internationale conflict. Daar speelde dus Friesland een hele bijzondere rol in. Nou, uiteindelijk trok Lodewijk XIV zich terug. Dus dat rampjaar was voor het grootste deel van de Nederlanden was afgelopen. Maar die verdomde bisschop, die stuurde een trompetter, zo ging dat vroeger, naar Den Haag om officieel weer een nieuwe oorlog aan te kondigen. Dus dat zeurde maar door. En toen kreeg ze ook nog een keer een probleem met haar zoon. Die werd een jaar 15 en die wilde ook wel eens wat doen. Maar je wilde een vraag stellen. Nee, omdat de redder van Friesland. Weet je, bedoel, heeft zij dus, laten we zeggen, door dat zij zo voortvarend is opgetreden met die inundatie, heeft zij er daardoor voor gezorgd dat die bisschop van Münster Friesland niet in kon nemen. En is dat eigenlijk wat er dan met die redding wordt bedoeld? Nou, daar worden 2 dingen mee bedoeld. Het eerste wat jij nu net zegt, dus militair. Ja? Ze heeft dat deel van Nederland bij de Republiek gehouden. Ja. Maar een andere manier van redden is ook dat zij het stadhouderschap, wat dus later wel naar die zoon ging, dat zij dat heeft gered. Dat was een hele ingewikkelde aangelegenheid, want het mocht dan eigenlijk niet erfelijk zijn en toen weer wel. En zoals ik al zei, ze had formeel helemaal geen Maar rechten. Volgens mij is het zo dat het koningshuis van die Friese tak afkomt. Toch? Nou, zij verbond dus door dat huwelijk met die Willem Frederik die een kogel in zijn gezicht schoot, verbond zij, ik zeg de Haagse, maar het is eigenlijk ook Haags-Duits. En zij was ook van Nassau-Dietz, want ze hadden ook nog landerijen in Duits. Maar zij verbond dus op die manier die 2 takken van het koningshuis. En als je nu naar Leeuwarden gaat en je gaat naar de grote Jacobijnerkerk, de grote kerk, dan liggen dus ook, zoals we dat voor de andere tak van de Oranje in Delft, heb je de tombes onder de kerk. En dat hebben ze in Leeuwarden nog steeds. Ook. En vond jij het een mooi boek? Want je hebt nu heel veel verteld over die vrouw en over die dynastie. Maar verrassend, ik had nog nooit van deze vrouw gehoord. Jij misschien ook niet. Is het gewoon leuk om te lezen? Sunny Jansen een beetje een lekkere pen? Het is zo'n naam waarvan je denkt, oh ja, daar heb ik ooit van gehoord. Maar als je me nou een paar weken geleden had gevraagd, heel precies, dan had ik het ook niet geweten. Willem Frederik wel. Ja. Vanwege die, dat is misschien mijn lugubere belangstelling, vanwege die kogel uit dat pistool. Dat verhaal kende ik wel. Dus zij is niet zo bekend, maar het is wel een belangrijk boek. Nou ja, het is echt ik vind een het belangrijk ook... boek om ja? de redenen die we net hebben gegeven. Zij bracht die twee takken bij elkaar. Zij redde Friesland. En er is nog nooit eerder een biografie. Nee, maar dat is natuurlijk wel... Dat komt de laatste tijd vaker voor. Dat het nou die vrouwen die ook een rol gespeeld hebben... die eindelijk ook eens een keer een eigen biografie krijgen. Ja. Hè? En is het een beetje goed geschreven? Heeft die Sunny Jansen dat een beetje goed gedaan? Nou, het is goed geschreven, maar je merkt al, als je mij hoort praten, het is wel een ingewikkeld iets. Hè? Want het is een. Heeft er te veel bijgehaald? Het is een klein verhaal in de Europese geschiedenis, dus dat is moeilijk. Mm-hmm. Dus het is een. Ik heb met grote belangstelling gelezen. Maar je moet wel heel veel belangstelling voor geschiedenis nou, hebben. Nou, nee, maar ik wil zeggen, het is nou niet een boek wat je met spelende kinderen op het strand even ertussendoor kunt Geen lezen. Stroomboek. Je moet wel je aandacht erbij houden. Ja. Ze heeft het wel goed opgeschreven, maar het is een beetje ingewikkeld. Maar het is ook een volledige biografie, want daar eindigt ze ook zo'n beetje mee. Zij liet ook wel in Dietz, dat Duitse bezitting, in landhuis bouwen. Ja. En nog steeds bij Heerenveen bestaat het Oranjewoud, ook een landgoed. Kun je ook al koffie gaan drinken, binnen en buiten. Oranjewoud, dat is leuk. Ja, dat kennen denk ik heel veel mensen wel. Hey, dankjewel Hans voor deze bijdrage. Morgen zit hier Chris Keijne en zometeen is Premier Radekies Joender nog. Ja, nog is die er. Ster. Bij Beter Horen weten we dat u meer van de zomer geniet als u goed kunt horen. Daarom is iedereen welkom voor een gratis hoortest. Check ook uw gehoor tijdens de zomerhoorcheckweken. Tot 21 september. Boek uw afspraak op beterhoren.nl. Hoe houden we onze aarde leefbaar? Zijn we alleen in het heelal? Vragen waar we alles over willen weten. Laat je verwonderen op de tentoonstelling Grote Vragen in Rijksmuseum Boerhaven. Kijk voor meer informatie op rijksmuseumboerhaven.nl. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal. Ontwikkelt, organiseert en versterkt. Kom ook naar de tijdelijke tentoonstelling Brainpower bij Rijksmuseum Boerhaven. ANWB, hoe kan ik je helpen? Tijdens onze verhuizing liet mijn vader de tv vallen. Is dat eigenlijk verzekerd? Jazeker, geen zorgen. Met de ANWB Woonverzekering zijn je huis en je spullen ook tijdens de verhuizing echt goed verzekerd. Ga nu naar anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Van 's morgens op pad met de Cats tot 's avonds op de dansvloer met ABBA. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de week van de jaren 70. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Bijna 500.000 mensen hebben al meegedaan met Stoptober. 28 dagen niet roken in oktober. Doe ook mee en meld je aan op stoptober.nl. NPO Radio 5. Luister je digitaal via kabel, DAB+ en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie. NPO Radio 1.